अखियन मोरी तरसे सावन में भीगे जाए आंसू बहते जाए अखियन मोरी तरसे अखियन मोरी तरसे सावन में भीगे जाए आंसू बहते जाए तेरी खुशबू धुंधली हो इस जहां में बिखरी जाए मेरी बाहें तुझको खोकर इस जहां से रूठे जाए तू आए ऐसे समाए ठंडी हवार महकी फिजाए एक पल भी निंदिया आए ना आए अखियन मोरे तरसे अखियन मोरे तरसे सावन में भीगे जाए आंसू बहते जाए जहां से सिर्फ एक ही थी ख्वाहिश अधूरी रह ही गई नींद में भी अब सिर्फ एक ही है ख्वाब अधूरा तू ही नहीं थी तू जाए अंधेरा छाए मन मोरा फिर दिल मिल जाए एक पल भी निंदिया आए ना आए अखियन मोरे तरसे हो अखियन मोरी तरसे सावन में भीगे जाए आंसू बहते जाए सावन